أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر اور نیک لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے شریک نہیں ٹھہراتے اور نیک لوگ ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق کسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے مگر دستور کے مطابق ولا يزنون اور یہ نیک لوگ بدکاری نہیں کرتے ومن يفعل ذلك يلقى اثاما اور جو شخص اس طرح کے گناہ کر لے تو اس کی ملاقات ہو گئی اثامہ سے یعنی وہ گناہگار ہوا یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ دوہرا عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن ایسے شخص کو ویخلد فیہ مہانا اور اہانت کے ساتھ جہنم میں داخل کیا جائے گا الا من تاب مگر وہ شخص جس نے توبہ کر لی ایمان لے آیا اور اچھے اعمال کیے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو تبدیل کر دے گا اچھائیوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا مہربان ہے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا جس شخص نے توبہ کی اور اچھے اعمال کیے بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ اور یہ نیک لوگ بری مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا اتفاق سے بری مجلس کے پاس سے اگر گزر ہوتا ہے تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربهم اور یہ نیک لوگ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکام کو بیان کیا جاتا ہے تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا ان احکام کے سامنے گنگے بہرے نہیں بنتے والذین یقولون ربنا ہب لنا اور یہ نیک لوگ یوں دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے اہل و عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں نیک لوگوں کا پیشوا بنا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو بدلے میں اچھے اچھے مکان عطا کیے جائیں گے ان کے صبر کی وجہ سے ویلقون فیہا اور ملاقات کریں گے یہ جنت میں اچھی گفتگو اور سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ خالدین فیہا ہمیشہ جنت میں رہیں گے حسنت مستقرا اچھا ٹھکانہ ہوگا جنت و مقامہ اور اچھی آرام کی جگہ ہے قل اے نبی فرما دیجئے ما یعبأ بکم ربی میرے رب کو کوئی نقصان نہیں ہے اگر تم میرے رب کو نہ پکارو نہ پکارنے سے یعنی نہ عبادت کرنے سے تمہارا اپنا نقصان ہے فقد کذبتم اگر تم نے تکذیب کی ہے شریعت کی اللہ رسول کی تو عن قریب ملاقات ہوگی لزاما مٹھ بھیڑ مراد قیامت کا منظر یا جہنم کی ہولناکی کا نام ہے کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما کہ یہ لوگ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یا اپنے گھر میں خرچ کرتے ہیں یا کہیں اور کسی جگہ میں خرچ کرتے ہیں تو میانہ روی اختیار کرتے ہیں. لم یسرفوا نہ اسراف کرتے ہیں ولم یقتروا نہ بخل کرتے ہیں. اور یہی ہمارے لیے حکم ہے کہ ہر پہلو میں میانہ روی ہو. انسان کے پاس کچھ پیسے محفوظ ہوں اپنے پاس تو وہ اچھی بات ہے, کسی مشکل وقت میں کام آتے ہیں. بس پیسے کمانے کا راستہ ٹھیک ہو اور ان کے اوپر جو صدقہ زکوٰۃ وغیرہ چیزیں واجب ہوتی ہیں وہ صحیح خوشی کے ساتھ ادا کرے حساب کر کے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من فقہ الرجل قصدہ فی معیشتہ, انسان کی سمجھداری میں سے یہ بات ہے کہ وہ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرے تو اس میں پھر پریشانی نہیں ہوتی. دیکھو 500-700 روپے کا بھی جوڑا کپڑے کا آتا ہے اور 2 لاکھ کا بھی آتا ہے. 2 لاکھ کیا, 2 لاکھ کیا, وہ تو یاد نہیں بادشاہ سلامت نے 2 کروڑ کے سوٹ بنایا جب اوباما آیا انڈیا کے بادشاہ کو ملنے کے لیے اور ملاقات ختم ہو گئی تو 80 لاکھ یا 1 کروڑ 20 لاکھ کا اعلان ہوا. تو 500-700 روپے کا بھی سوٹ آتا ہے اور دیکھو 2 کروڑ 1 کروڑ 1.5 کروڑ کا بھی. تو انسان میانہ روی رکھے, جو اچھا کپڑا ہو 2-4 سال چل جائے ویسی بھی تو دل بھر جاتا ہے, بہت نرم بھی نہ ہو درزی کی سلائی سے ہی بندہ وہ ہو جائے گا. میانہ روی خرچ. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما عالم اقتصدا, وہ شخص کبھی فقیر نہیں ہوگا کہ جو اپنے خرچ میں میانہ روی اختیار کرتا ہے. میں نے دیکھے بعض ساتھیوں جیسے پیسہ آ جاتا ہے ایسا اڑاتے ہیں بس, یا اور دوسرے دن پھر قرضہ لینا شروع کر دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. تو کل کے سبق میں یہ بات تھی کہ میانہ روی اختیار کرنا چاہیے خرچ کرنے میں, اللہ کے راستے میں بھی وغیرہ. آج کے سبق میں والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, ساتویں صفت بیان ہوئی نیک لوگوں کی کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے. دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے, وحدہ لا شریک ہے, اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے, وہ عبادت کے لائق وہی ہے. یہ تو پہلی کتاب سکول کی پہلی کتابوں سے یہ سبق پڑھتے پڑھتے ہم چلے آ رہے ہیں, لیکن اس کو سمجھنا ہے کہ اللہ ہمارا معبود ہے. عبادت نام کی جو چیز بھی ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے, بس یہ توحید کا عقیدہ. اللہ پاک سب سے زیادہ توحید کے عقیدے سے خوش ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میں آپ کے کوئی حمد و ثنا کوئی خاص ذکر کرنا چاہتا ہوں, اللہ مجھے کوئی ایسا جملہ تسبیح کا عطا کر دیں. مشہور وقت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھ کرو. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں تو یہ پڑھتا ہوں لیکن کوئی, یہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے, کوئی خاص ذکر ہونا چاہیے جو کلیم کے لیے امتیازی ذکر ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ اس سے بہتر ذکر میرے پاس نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا جملہ مشترک رہا, آدم صفیح اللہ ہو گیا, موسیٰ لا الہ الا اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, اگلا جملہ بدلتا رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے لیے یہ کلمہ طیبہ ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ کلمہ توحید ہے. کلمہ طیب پہلا کلمہ بھی توحید ہے, دوسرا کلمہ شہادت وہ بھی توحید ہے, تیسرا کلمہ تمجید وہ بھی توحید ہے, چوتھا کلمہ توحید وہ بھی توحید ہے. یہ کلمہ میں سب توحید ہی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وغیرہ. توحید سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. جو لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں وحدہ لا شریک ذات مانتے ہیں اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں. اور یہ توحید اور ایمان جو ہے نا یہ سب سے بڑی دولت ہے, اور یہ وہ دولت ہے جو انسان کے پاس ہر وقت ہے. جس کے ایمان صحیح ہوگا آخرت میں جب اس سے حساب و کتاب ہوگا نا بر ربو کا وغیرہ جیسے قبر میں, تو اس کو جواب دینے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی جس کا ایمان صحیح ہوگا, اور اگر ایمان کمزور ہے تو جواب دینے میں مشکل ہوگی. تو پر فرمایا کہ ساتویں صفت نیک لوگوں کی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, آٹھویں صفت یہ ہے کہ یہ کسی کو قتل نہیں کرتے. نیک لوگوں کی صفت ہے کہ کسی کو قتل نہیں کرتے. بھائی نیک کی صفت تو یہ ہے کہ وہ دوسرے کی خیر خواہی سوچے گا, ہمدردی سوچے گا, اس کے ساتھ بھلائی سوچے گا, قتل کا معاملہ کیسے سوچے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے سوال کیا مل ایمان, حضور ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ. ایمان نام ہے صبر کا, درگزر کرنے کا, تھوڑی سی بات پر پہلوانی دکھانا تو لڑائی کرنے لگ جانا, گالیاں دے دینا, فلان کر دینا غلط بات ہے. لوگ کہتے ہیں ہم ویسے تو لڑائی نہ کرتے, اگر وہ گالی نہ دیتا تو ہم لڑائی نہ کرتے. حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے گالی دی نا, آپ اس کا جواب گالی میں نہ دیں. جب تک گالی میں جواب نہیں دیں گے تو درمیان میں اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے, اس گالی دینے والے کو جواب وہ فرشتہ دیتا رہتا ہے کہ تم ایسا ہو, تم ایسا ہو, یہ ایسا نہیں. لیکن جب ادھر سے جواب گالی کا ہو جائے گا پھر وہ فرشتہ درمیان میں مدد والا ہٹ جاتا ہے. کوئی بہادری نہیں, کوئی پہلوانی نہیں ہے. کسی نے غصہ کر لیا, گالی دے دی, کیا کہ اپنا اس نے نقصان کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ نیک لوگ تو ہر کسی کی ہمدردی سوچتے ہیں, خیر خواہی سوچتے ہیں, کسی کو قتل نہیں کرتے الا بالحق. ہاں جو جس سے ایسا جرم ہو جائے تو وہ حکومت کا کام ہوتا ہے قتل کرنا. مثلا کسی نے قتل کیا ہے تو قاتل کو قتل کیا جائے گا, انسان خود اپنے ہاتھ میں نہ لے قانون. اسی طرح کوئی مرتد ہو گیا تو اس کی سزا قتل ہے, وہ بھی حکومت کے ذمہ ہے. اس طرح کوئی شادی شدہ شخص سے غلطی ہو گئی, بدکاری, اس کی سزا قتل ہے, وہ حکومت کا کام ہے. آدمی اپنے ہاتھ میں یہ قانون نہ لے. یہ جو آج کل ڈنڈورا لگا ہوا ہے وہ غیرت کے نام پہ قتل نہیں ہونا چاہیے, غیرت کے نام پہ قتل نہیں ہونا چاہیے, فرن یہ غلط نعرہ ہے. یہ کلمہ تو حق ہوئی تو بھی حل باطل. بات یہ ہے کہ جو غیرت کے نام پہ کوئی ایسے سامنے شکایات آتی ہیں وہ حکومت کے سامنے شکایتیں آنی چاہیے, لوگ خود قتل نہ کریں. لیکن اس کا یہ مطلب لینا کہ غیرت کے نام پہ جی کوئی قتل ہی نہیں ہوتا, مطلب یہ کہ لوگ جرم کرتے رہیں, لوگ بھی یہی کرتے رہیں, ان کو سزا نہ دی جائے, یہ غلط بات ہے. یہ مغربی تہذیب کی وہ الٹی ہو رہی ہے. وہ کھا کھا کے نا ان کا وہ گوشت تو وہ الٹی کرتے ہیں. یہ دیکھو بھائی, کسی کے گھر میں غلطی ہو جائے, گناہ کی بات ایسی, وہ حکومت کو بتائے, عدالت میں آئے, اس کی سزا ہونی چاہیے. کیوں اس نے گناہ کیا, ایسی بے غیرتی والی بات, غیرت والی جو بات ایسی کیوں ہوئی. لیکن اس کو یہ کہنا کہ غیرت کے نام پہ قتل ہی نہیں ہونا چاہیے, یوں ہی نہیں ہونا چاہیے, فلاں نہیں ہونا چاہیے, یعنی اس جرم کو تقویت دی جا رہی ہے, یہ اس سمت کا نعرہ لگایا جا رہا ہے, دونوں باتیں غلط ہیں. خود اپنے ہاتھ سے قتل بھی نہیں کرنا چاہیے, حکومت کے سامنے شکایت جانی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ غیرت کو گھر سے رخصت کر دینا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ غیرت مند اللہ پاک ہے, اس کے بعد پھر غیرت مند میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد ہر جو ایمان والا, جتنا ایمان والا ہوگا اتنی اس کے پاس غیرت ہوگی. غیرت تو ضروری چیز ہے, حیا تو ایمان کا حصہ ہے. حدیث میں آتا ہے والحیا شعبۃ من الایمان. حیا تو حیا ہے, کیا چیز ہے؟ یہی تو حیا ہے نا, کہ جو زیرہ میں محرم ہیں ان سے پردہ نہیں ہے, جو غیر محرم ہیں ان سے پردہ ہے. گھروں میں آئیں بھی صحیح, بیٹھک میں بیٹھے ان سے پردہ ہے, یہی حیا ہے. اور حیا کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ نیک بندے قتل نہیں کرتے, ولا یزنون, اور بدکاری نہیں کرتے. ومن يفعل ذلك اسامہ, کوئی اس طرح کر لے تو گناہ ہوتا ہے, اور اگر کافر اس طرح کی غلطی کرے, قتل کرے, زنا کرے, تو اس کو دوہرا گناہ ہے. الا یہ کہ کافر توبہ کر لے, گناہوں سے معافی مانگ لے, ایمان لے آئے, اور تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہاں جو فرمایا کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, کہ اللہ تعالیٰ ان نیک لوگ جو بن جاتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں, استغفار کر لیتے ہیں, ایمان لیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ انہوں نے تو گناہ کیے, توبہ کر لی, ایمان لے آئے, صحیح مسلمان ہو گئے, اعمال صالحہ کا وجہ لاتے ہیں, اب ان کے گناہوں کو نیکیوں میں کیسے بدل دیتا ہے اللہ؟ یہ سوال ہے. اس کا جواب مفسرین نے بہت دیے, لیکن ایک جواب میں آپ کو بتاتا ہوں. جس انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, ماضی میں کوئی گناہ ہو جاتا ہے, اب وہ نیک ہو گیا ہے, نماز کا پابند ہے, وہ اس کو اپنے ماضی کا گناہ یاد آتا رہتا ہے. جب یاد آتا ہے اپنے اس گناہ, ماضی والے گناہ کی, وہ معافی مانگتا ہے. حالانکہ وہ تو پہلی معافی سے ہی معاف ہو چکا ہے, وہ گناہ تو پہلے ایک معافی جو اس نے مانگی تھی وہ گناہ تو اسی وقت ہی معاف ہو چکا ہے, اللہ تو غفور رحیم ہے. لیکن یہ بندہ جو ہے اس کو تو پتہ نہیں معاف ہوا ہے کہ نہیں ہوا, جب اس کو گناہ یاد آتا ہے جب یہ اس گناہ کی معافی مانگتا ہے, معافی اس کی ہو چکی ہے, بار بار معافی مانگنے سے اس کی یہ نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے, وہ معافی ضائع نہیں ہے جو بار بار استغفار ہو رہا ہے. جی فرمایا والذین لا یشهدون الزور, اور دسویں صفت یہ ہے کہ یہ نیک لوگ بری مجلس میں شریک نہیں ہوتے. دوستو ہمارے پاس تو نیکی کی پونجی کوئی نہیں نا, ہمارے جو ہیں بھی صحیح معلوم نہیں, پتہ نہیں کس درجے کی ہیں, قبول بھی ہیں کہ نہیں ہیں. تو بندے کو جو نیکی تھوڑی بہت ہو بھی رہی ہے تو اس کو محفوظ رکھنا ہے, یہ نیکی جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں اس کی حفاظت بھی کرنی ہے, کہیں بد نظری نہ ہو جائے, غیبت نہ ہو جائے, جھوٹ نہ ہو جائے, کچھ اور نہ ہو جائے, کیونکہ وہ نیکی ضائع ہو جائے گی. نیکی کو محفوظ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے, بری مجلسوں سے بچے, بس وہ نیکی محفوظ ہے. والذین لا یشهدون الزور کی دوسری تفسیر ہے کہ نیک لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. جیسے کیسے گواہی کی ضرورت پیش آ جائے جھوٹی گواہی نہیں دیتے, جھوٹ سے بچنا ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, مومن سے یہ غلطی بھی ہو سکتی ہے, مومن سے یہ غلطی بھی ہو سکتی ہے, مومن سے یہ بھی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن جب پوچھا کہ مومن سے جھوٹ بھی ہو سکتا ہے, فرمایا مومن سے جھوٹ نہیں ہو سکتا, مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. یعنی جھوٹ اتنی بڑی بری غلطی ہے تو جھوٹی گواہی تو اور بڑی غلطی ہے. فرمایا پھر بول اللہ مطابق. اگلی بات مرو بلغو مرو کراما, گیارہویں صفت میں ایک لوگوں کی یہ ہے کہ اتفاق, ارادہ نہیں تھا بری مجلس میں, اتفاق سے جا رہا تھا راستے میں کوئی اس طرح کا ٹین دبا بج رہا تھا, تو یہ نیک بندے کی علامت یہ ہے کہ شرافت سے گزر جاتا ہے. دیکھو وہاں برا ماحول ہے, اسے پتہ ہے کہ میں وہاں غالب نہیں آ سکتا ہوں, میرے سمجھانے سے وہ نہیں سمجھیں گے, ایسے کوئی اور مصیبت کھڑی ہوگی, تو یہ خود وہاں شریک نہ ہو اور وقار کے ساتھ شرافت کے ساتھ بری مجلس سے گزر جائے. گیارہ صفت والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وهم یعمہون. بارہویں صفت یہ بیان فرمائی کہ نیک لوگوں کے سامنے جہ کا احکام الہیہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ذکر ہوتا ہے جب نیک لوگوں کے سامنے, تو وہ گنگے بہرے نہیں بنتے, اس نیک ذکر کو قرآن حدیث کی بات کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, اس پر عمل کا عمل کی نیت کرتے ہیں, عمل کی توفیق اللہ سے مانگتے ہیں. ویسے سنی انسنی جیسے قصہ کہانی کسی کا سنا ہی رانجے کا تو اس کو بھی آگے کر دیا, ایسی قرآن حدیث کی بات سنی تو اس کو بھی ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا, ایسا نیک لے گی نیک آدمی کی علامت یہ نہیں, وہ جب قرآن حدیث کی نبی کی بات کو سنے اس کو سمجھے اس پر عمل کرے. آگے جی تیرہویں صفت بیان ہوئی والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. تیرہویں صفت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے, یہ ساری نیک صفات تیرا بیان ہو رہی ہیں, اللہ سے دعا مانگتے ہیں اے اللہ پاک ہمیں بھی نیک بنا اور ہمارے اہل و عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اولاد یا بیوی بچے آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے ہوتے ہیں کہ جب آپ گھر جائیں تو وہ نیکی میں ان کو دیکھیں, اچھے حالات میں دیکھیں, وہ کچھ سبق پڑھ رہے ہیں بھلے دنیاوی سبق ہی پڑھ رہے ہوں, شرافت کے ساتھ پیش آئیں, والد کے سامنے ادب سے آئیں, تو جب گھر میں اچھی تربیت ہوگی تو اہل و عیال اس بندے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے. اور وہ جاننا نہیں تقیر اماما, اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کا پیشوا بنا, یعنی ہمیں ایسا نیک بنا کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ نیک تو ایسا ہوتا ہے, ہمیں بھی اللہ ایسا نیک بنائے. فرمایا یہ جو نیک لوگ ہیں ان کو پھر ہم اچھے اچھے محلات عطا کریں گے, بما صبر ان کی نیکی اور اس صبر کی برکت سے, اور وہاں آپس میں اچھی باتیں کریں گے, ہمیشہ جنت میں رہیں گے, حسنت مستقر و مقامہ, اور اچھا ٹھکانہ ہے جنت اور اچھی آرام گاہ ہے. قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم, فرمایا نبی لوگوں کو بتا دیجئے کہ تم جو میرے رب کو نہ پکارو, اس کی عبادت نہ کرو, اس کا ذکر نہ کرو, تو میرے رب کا کوئی نقصان نہیں ہے. انسان جو نیک ہے ذکر اذکار کرتا ہے, اپنی توبہ استغفار میں لگ رہتا ہے, اس کا اپنا فائدہ ہے. تو فرمایا اے نبی بتا دیجئے کہ تم نے اگر تکذیب کی تو ملاقات ہوگی لزاما سے. لزاما با حضرات نے لکھا ہے کہ جہنم کی ایک سخت ترین زیادہ عذاب والی وادی ہے کہ جو اللہ رسول کی تکذیب کرتا ہے یعنی کافر ہوتا ہے, تو لزاما والی وادی جو جہنم میں, جس وادی سے جہنم بھی پناہ مانتی ہے اس وادی میں ان کو ڈال دیا جائے گا. اللہ دین کی سمجھ نصیب فرمائے.